dertliyiz, kederliyiz, her gün içeriz. Bizim yaşantımız bu, candan geçeriz. Ağlarız, sızlarız, bizler garibiz. Sevmekten başka neyimiz var ki? Ağlarız, sızlarız, bizler garibiz. Sevmekten başka neyimiz var ki? Neyimiz var ki? Sevmekten başka neyimiz var ki? Çileden başka neyimiz var ki? Sevmekten başka, dertlerden başka neyimiz var ki? Neyimiz var ki? Çileden başka, sevmekten başka neyimiz var ki? Başka neyimiz var ki?